blæser i piskajen, baskuden lusker hejen, men blå delfiner springer om vores borg. Lars Kofod klarede frokken, men skipperen og kokken stod nedenfor og gabbede som kabeljon. For femte gang går Hera med klips og stil Madeira og dyb på snuden i den spanske sø. Stik rolig gamle stua, din røde tud til lua, og sig om du kan lugte vores ø. Gik Hera stor sig fløjten og skudte skiret skøjten i mellemgulvet for en lille. Der vil vi alle fjorten med glæde op for skjorten og pumpe en trævagter ud i træk. Og skønt i fjortens fjorter ser ud som engelsporter, de bærer dog så lempeligt mod land. Og skøn vi stopper sprækken, der gav den gamle læg, med kokkens bukser holder hun dog stand. Til intet standser Hera på vejen til Madeira. Madeira, det er Heras bedste tjans. Og snart skal der i strømme af vin og klipfisk svømme, belyst af fjorten næsers farver glans.